nie lubi piłki. A co, kiedy ci powiem, że ja mam aż 5 żon, które nie lubią piłki? Słyszysz którąś z nich? Nie. Bo ja mam Multiroom i każda z nich u siebie w pokoju i na swoim telewizorze ogląda to, co chce. Jeżeli masz choć jedną żonę, zamów NC Plus z usługą Multiroom i oglądaj mundial bez przeszkód. Odwiedź nas lub wejdź na ncplus.pl. NC Plus. Zobacz więcej. Nie mam już siły do pracy. Brak mi energii. Zastosuj Actibion Energia. Teraz czas na Actibion Energia. Suplement diety Actibion Energia to więcej niż żeńszeń. To też guarana, zielona herbata i minerały. Składniki, które postawią cię na nogi. I znowu jestem na pełnych obrotach. Actibion Energia. Zastrzyk maksymalnej energii. Oświadczenia zdrowotne i informacje naukowe dla składników produktu dostępne na www.actibion.pl. Już teraz, przedłużając umowę lub przenosząc numer do Orange, smartfon LG G2 Mini w kolorze czerwonym wyłącznie w Orange kupisz za jedyne 9 zł. Tylko w Orange zapłacisz za niego punktami Payback. Szalone dni na orange.pl do 30 maja lub do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Na zegarach tu program Trzeci Polski do Radia. Środa, 28 maja. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Polski ksiądz porwany przez separatystów w Doniecku uwolniony jest cały i zdrowy. Były nieprawidłowości przy liczeniu głosów w wyborach do Europarlamentu, alarmuje Prawo i Sprawiedliwość. Stołeczna policja zadaje cios grupie mokotowskiej. Funkcjonariusze zatrzymali 15 osób. Są podejrzani m.in. za napady z bronią. Ksiądz Paweł Witek jest wolny, cały i zdrowy. Duchowny przez niemal dobę był w rękach prorosyjskich separatystów w Doniecku. O jego uwolnieniu informuje Polskie Radio rzecznik MSZ-u Marcin Wojciechowski. Potwierdzam, że polski ksiądz porwany w Doniecku jest wolny, jest cały i zdrowy. Przybywa w tej chwili pod opieką polskich dyplomatów. Dla dobra sprawy nie mogę ujawnić żadnych informacji. Polski ksiądz został uprowadzony przez prorosyjskich separatystów wczoraj, gdy szedł na modlitwę w intencji pokoju na Ukrainie. A tymczasem sprawą jego porwania zajmie się prokuratura. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wdrożyła postępowanie sprawdzające w sprawie bezprawnego pozbawienia wolności polskiego księdza w Doniecku na terenie Ukrainy. Informuje Katarzyna Calów-Jaszewska z prokuratury. Śledczy zbadają także sprawę uprowadzanego wcześniej przez separatystów polskiego inspektora z misji OBWE. Przez kilka dni był on przetrzymywany w Słowiańsku razem z wojskowymi z Niemiec, Czech, Szwecji i Danii. Wszyscy odzyskali wolność na początku maja. Prawo i Sprawiedliwość na własną rękę policzyło głosy w eurowyborach i już mówi o możliwych nadużyciach. Według Prawa i Sprawiedliwości nie wiadomo, co stało się z ponad 12 tysiącami głosów. Według Antoniego Macierewicza do nieprawidłowości mogło dochodzić w wielu komisjach. Film pokazujący sytuację, do jakiej doszło w jednej z komisji w Warszawie, otrzymał jeden z działaczy PiSu, Bartłomiej Misiewicz. Dotyczy on tego, że komisja po zakończeniu swoich prac opuściła lokal bez wywieszenia protokołu i z głosami w torbach, prawdopodobnie widzimy tylko torby, spacerowali po ulicy Rakowieckiej, następnie z tych głosów się rozliczali, także nikt ich nie sprawdzał, a okazuje się, że o wszystkim decyduje informatyk i ci państwo nie mogą wywiesić protokołu, bo informatyk może odrzucić to, co policzyli. Na filmie widać, jak członkowie komisji wychodzą z lokalu wyborczego, ale nie wywieszają przy tym protokołu z wynikami głosowania. Tłumaczą, że idą do obwodowej komisji i dopiero później protokół zostanie wywieszony. Następnie worki z kartami bez sprawdzania zostają złożone przez nich w okręgowej komisji. Państwowa Komisja Wyborcza wkrótce ma się odnieść do ustaleń Prawa i Sprawiedliwości. 15 osób z tzw. grupy mokotowskiej zatrzymanych w Warszawie są podejrzani m.in. o przemyt, handel narkotykami i napady z bronią. Wszystkich zatrzymano w tym samym czasie w kilku miejscach stolicy i w okolicach. To kolejne zatrzymania w tej grupie, którą funkcjonariusze rozpracowują od kilku lat, mówi trójca Agnieszka Włodarska ze Stołecznej Komendy. Spośród 15 zatrzymanych osób, 14 przedstawiono już zarzuty. Zarzuty te dotyczą m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, obrotu znacznymi ilościami środków odurzających, a także napadu z użyciem broni palnej na zakład jubilerski, do którego doszło w sierpniu 2011 roku przy ulicy Puławskiej w Warszawie. Spośród zatrzymanych osób są m.in. Artur N. pseudonim Jogi, Sebastian L. pseudonim Lepa oraz Artur N. pseudonim Archie. Jeszcze dziś policja wystąpi do sądu o tymczasowe aresztowanie wszystkich zatrzymanych. Ostrzegamy teraz kierowców jadących A1 w Łódzkiem. Trzeba spodziewać się tam utrudnień. Wszystko przez pracę przy budowie węzła Kutno Wschód. Firma, która miała go wybudować, zbankrutowała. Obecnie pracę prowadzi inny wykonawca. O utrudnieniach informuje Maciej Zalewski z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. jezdnia została zwężona do jednego pasa ruchu. Wyłączone są pas awaryjny i pas wolny. Dotyczy to zarówno jadących w kierunku Gdańska, jak i z północy w kierunku Łodzi. Oczywiście kierowcy powinni bezwzględnie stosować się do ustawionego tam ograniczenia, a ono wynosi tam 60 km na godzinę. I tak będzie nawet do końca roku. Francuska policja ewakuowała 3 obozy imigrantów w Calais nad kanałem La Manche. Przebywało tam w sumie 800 osób, z czego około 600 w rejonie portu, z którego odpływają promy do Wielkiej Brytanii. Decyzję o ewakuacji podjęła miejscowa prefektura, tłumacząc się względami sanitarnymi. Tezę tę podważają organizacje humanitarne zajmujące się pomocą nielegalnym imigrantom. Tłumacze, którzy przybyli razem z policją, zachęcali przebywających w obozie ludzi, aby wsiadali do podstawionych autokarów, którymi zostaną przewiezieni w miejsce, gdzie będą mogli wziąć prysznic, otrzymają czyste ubrania i opiekę medyczną. Francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zapewniło, że nieletni zostaną umieszczeni w lokalach przygotowanych przez władze regionu. Podobne schronienia mają być także systematycznie proponowane dorosłym. Miejsca te znajdują się poza Calais. W skleconych na prędce obozowiskach imigranci przebywali w namiotach lub prymitywnych szałasach zrobionych z dostępnych odpadów. Większość z tych osób pochodzi z Afryki lub Syrii. Wszyscy są zdeterminowani, by dostać się na Wyspy Brytyjskie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Kolejne informacje w Trójce już o 14:00. Teraz jeszcze prognoza pogody. Na południu, w centrum i na Mazurach miejscami będzie mocno padać, lokalnie pojawią się także burze, a im towarzyszyć będzie silny wiatr. Na Pomorzu wprawdzie bez deszczu, ale tam także wietrznie. W Gdyni i Słupsku 15 stopni, w Suwałkach 16, w Gorzowie, Koninie i Włocławku 17 stopni, w Siedlcach i Legnicy 21, najcieplej w Tarnowie, tam 24 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Buenos dias, amigos! Teraz w Lidlu tydzień meksykański, więc w poncho czy bez, to wiesz, że meksykańskie chipsy chcesz, bo chipsy tortilla kosztują tylko 2,99 za 200 gramów. Gitarra gra, bo Lidl dipy pyszne też ma. Dipy w różnych smakach jedynie po 3,99 za 300 gramów. A także muchos innych productos mexicanos w super cenach. A więc pamiętaj, amigo, że teraz w Lidlu chipsy tortilla po 2,99, a dipy 3,99. Lidl, mądry wybór. Gdybyś umiał kłamać, gdybyś umiał manipulować tłumem, gdybyś wiedział, jak rządzić światem, ten serial mógłby być o tobie. Ale jest o człowieku, który nazywa się Francis Underwood i dobrze wie, jak dojść do władzy. Tylko w Ale Kino Plus 30 i 31 maja o 20:10. Maraton drugiego sezonu kontrowersyjnego serialu House of Cards. To będzie prawdziwa lekcja polityki z Kevinem Spacey. Oglądaj na platformie NC+. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści gurmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Teraz przy zakupie dużego opakowania Insulanu otrzymasz dzienniczek do samokontroli poziomu cukru we krwi i opaskę na rękę dla diabetyka gratis. 5 czerwca. Stadion Wrocław. Dwa najlepsze zespoły rockowe na jednym koncercie. Po raz pierwszy w Polsce Linkin Park i ich gość specjalny Fall Out Boy razem. Bilety na eventim.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Po 13:00, a zatem jeśli Państwo pozwolą, przez najbliższe 50 mniej więcej minut nie będzie ani słowa o polityce. Zapraszamy do wspólnego słuchania płyt Trzy Wymiary Gitary. Jak powszechnie wiadomo i co kiedyś już ustaliliśmy, każdy utwór, każda piosenka ma swoją historię. Ta sięga w moim wypadku, ale być może Państwo zechcą dołożyć swoją. Chyba wczesnych lat 70., 71. albo 72. rok, to na pewno była wiosna i to ciepła wiosna. I leżałem na kanapie i słuchałem radia i przy mikrofonie był na pewno Piotr Kaczkowski i zaprezentował utwór. Wiedziałem, że to zespół The Shadows, ale nie wiedziałem, jaki to utwór, bo tego nie dosłyszałem. To były takie czasy, że nie można było przystawić urządzenia do radia, które odczytałoby i poinformowałoby nas, cóż to jest. Nie było tak, że internetu nie można było wejść w tak zwaną playlistę i odnaleźć audycję i poszukać tego ulubionego tytułu na ten czas i na tę godzinę audycji. Potem się okazało, że jedna z moich koleżanek chyba 2 lata później otrzymała płytę, która była zatytułowana The Best of the Shadows. No i wreszcie tam, po 2 latach, znalazłem to nagranie, które dziś rozpoczyna nasze spotkanie. Utwór pochodzi z lat 60. i jak pięknie brzmi ciągle w radiu. Teraz już w XXI wieku. Ginny with the Light Brown Lamp. Tak było zatytułowana ta kompozycja. I pewnie Piotr o tym mówił wtedy, dawno, dawno temu, w latach 70. Ale pewnie nie zrozumiałem i 2 lata zajęło mi to, by odnaleźć to ładne nagranie. Iwanka Kunewa dzisiaj wysyła dźwięki w świat. Piotr Kordaszewski będzie zapisywał to wszystko, co się ukaże w naszym spotkaniu. No i redaktorek przy mikrofonie piotr.baron@polskieradio.pl albo 71335, gdyby ktoś z Państwa chciał się muzycznie włączyć w dzisiejsze nasze spotkanie i wspólne słuchanie płyt w ramach 3 wymiarów gitary, to bardzo, bardzo zapraszam. Wczoraj rozpocząłem przygotowanie zarysu spotkania z Państwem właśnie od tego utworu i potem zrobił się z tego taki dłuższy wieczór z zespołem The Shadows. I przypomniałem sobie, że przecież The Shadows towarzyszył nam nie tak dawno podczas przedstawienia Trójka do Potęgi. Ktoś z Państwa, kto widział ten spektakl, wie, że kiedy na scenie pojawił się po raz pierwszy Zbigniew Hołdys, pojawiło się właśnie to nagranie. Pan Paweł Zadomska ma tę umiejętność, że kiedy pisze do radia, to zawsze wywołuje uśmiech na mojej twarzy, bo pyta, czy u redaktorka też tak gorąco, czy może klima chłodzi i komfort jak w pięciogwiazdkowym w Dubaju. Nie narzekamy na warunki pracy. Tutaj na Myśliwieckiej jest pięknie i przyjemnie, ale bez przesady. No, po prostu warunki studyjne. Lubimy tu wracać, nawet gdyby nie było klimatyzacji, i tak bylibyśmy z państwem. No i jeszcze pan Paweł dopowiada, że pierwszy numer, jaki usłyszał, to Immigrant Song, Led Zeppelin. Rodzice kupili radio magnetofon do kuchni i jak włączyłem, chyba w niedzielę, robiąc sobie kolację, właśnie leciał Mini Max. Włożyłem kasetę i nagrałem calusieńki program. Gdzieś ją jeszcze mam. Być może kiedyś wrócą wspomnienia z lat 80. Gdyby pan miał, to proszę fragment przysłać także do trzech wymiarów gitary. Sięgamy po kolejną płytę, która ukazała się w tym roku, nie tak dawno. Odwołam się do państwa wiedzy, bo dzisiaj poszukiwałem w czasopiśmie fachowym informacji o tym koncercie, a wydaje mi się, że ten koncert się zbliża. Myślę o naszej ukochanej artystce trójkowej, która nazywa się Susan Vega i wydała w tym roku płytę. Jest tam piękny utwór, od którego nie mogę się odczepić. Sitting on her golden throne, in her domestic tyranny, all roads lead back to her alone. The whole wide world is a great big drain, with a vortex as her heart. Her needs and wants and wishes and whims all take precedence on this chart. What do I know? My card's the fool, the fool, the fool, that merry rootless man with air beneath my footstep, and providence as my plan, providence as my plan. Oh, it's such expensive innocence, never knowing any cost. She throws around her finery for us to fetch when it gets lost. Klasyczny przebój zagrany z pięknym smakiem, znaczy z wielkim smakiem. No nie mogę się odczepić od tego nagrania. Tylko 2 minuty i 40 sekund, a jakże pięknie. I bardzo państwu dziękuję za sygnały na Bizona. Zawsze mogę liczyć. Koncert Suzanne 23 lipca w Stodole. Bardzo dziękuję wszystkim państwu, którzy przesłali informacje na ten temat. 23 lipca Stodoła, Susan Vega. Jeśli ktoś z państwa jeszcze nie widział na żywo, jak koncertuje, to jest zjawiskowe. Warto się wybrać, posłuchać, przeżyć, a potem napisać do radia. Jakie wrażenie? Nie wiem, czy państwo już myślą o wakacjach. U mnie wakacje w tym roku dosyć wcześnie, bo już się rozpoczynają w połowie czerwca. Jakie państwo mają plany, gdyby ktoś państwa chciał zdradzić? Ja wiem, że po wakacjach będziemy mieli dużo muzyki ze skrzyni całej, bo to nie pudełko, to jest cała skrzynia z muzyką z Liverpoolu. Standing in the dockets of Hampton, Olbrzymia jest ta skrzynia i po wakacjach, a w zasadzie w trakcie wakacji, myślę, że będziemy wspólnie mieli dużo przyjemności, bo są tam pewne takie smaki, o których jeszcze przynajmniej ja nie słyszałem. Po 15 dniu lipca do tej skrzyni będziemy zaglądać. Dziś wylądowała na Myśliwieckiej 357. Olę Skoninę bardzo pozdrawiam, dlatego że Ola jest naszą stałą słuchaczką, a poza tym wydarzyło się ostatnio nieszczęście podczas powodzi, w związku z tym szybkiego powrotu do zdrowia i oby przyszłość była jak najbardziej przyjemna. Także z programem trzecim. Teraz będą trzy utwory z jednej płyty, bo chciałbym Państwu pokazać, jak bardzo piękna jest nowa płyta pani Mina Crilley. Doprosiła jeszcze do tej płyty Chrisa Fillmora. Co z tego wyszło? Proszę posłuchać, o to nagranie numer jeden. David Beck to jest kompozycja numer jeden z nowej jeszcze ciągle płyty Minnie Crilley, która doprosiła na to spotkanie studyjne zespół, na którego czele stoi Chris Fillmore. I być może dlatego, być może, bo tego nie wiem do końca, płyta przynajmniej miejscami zyskała takie bardzo rockowe brzmienie. Color TV. Tak, zapomniałem, że jest bardzo rockowo na zakończenie. Enough is Enough, tak jest zatytułowana ta kompozycja. Te trzy utwory pokażą Państwu, jaka jest Mina i jaka jest nowa jej płyta. Ta płyta zatytułowana Tell Me i w utworze tytułowym teraz brzmi jak zwykle pięknie. You make me think about you and me, the way you talk, ooh, the way you look at me. Is there something going on? Tell me, is there something going on? Thank you. piękna, nienachalna gitara i mina ze swoim głosem. Nowa płyta, mam nadzieję, że te trzy utwory pokazały Państwu mniej więcej oblicze tej płyty i być może zdecydują się Państwo na to, by płyta znalazła się także na Państwa półkach prywatnych. Listy Państwa do radia, kto się włącza do audycji. Pan Paweł się włącza. Jak mam pracować przy komputerze, gdy obok mnie stoi gitara, a muzyka prezentowana dziś zmusza mnie do zagrania z radiem kilku solówek, a praca czeka i czeka. Niech jeszcze poczeka, bo kiedy się wspólnie pomuzykuje, to potem lepiej się pracuje, ale wcale nie chciałem, żeby się to tak prymitywnie zrymowało. Jeszcze pani Jagoda się włącza w dzisiejszy program. Rozczulił mnie pan dziś muzyką zespołu The Shadows. Przypomniało mi się, kiedy będąc przedszkolakiem, tata zamęczał mnie ich muzyką, kiedy jechaliśmy przez całą Polskę nad morze. To zawsze były niesamowite wakacje i Beatlesi też zawsze tam byli. Gdyby pan... A nie, tu jest tak. Tata na pewno słucha teraz Trójki w pracy i proszę go poinformować, że pisze pracę licencjacką, tak jak obiecałam. Tak to się układa życie z muzyką i z radiem. I jeszcze list taki. Słucham z żoną i świeżo urodzoną córeczką Magdą. Cieszymy się tak bardzo, że chcieliśmy o tym powiedzieć całemu światu. No gratulacje, rock'n'rollowego życia dla Magdy. Kolejna trójkowiczka na świecie. Dziękujemy za muzykę. Jakub i Małgorzata z Gdańska. Wszystkiego najlepszego dla was wszystkich. A my sięgamy po płytę, która ukazała się kilka miesięcy temu i cieszyła się i w Europie, i na świecie, a w Polsce też. Takim wielkim wzięciem zatytułowana jest Hail to the King. I niebawem zobaczymy zespół w Polsce. Thank you. Hail to the King, Avenged Sevenfold. W czerwcu na koncercie w Polsce zobaczymy, jak to się wszystko ułoży, ale powinno być dobrze. Czytałem w teraz roku fragment wywiadu z wokalistą zespołu, który pytany o polskie korzenie powiedział, nic mi o tym nie wiadomo. Ale to, co bardzo istotne, był ten fragment o tym, jakiej muzyki słuchał. No więc przepojony jest przede wszystkim muzyką zespołu Metallica, a wszystko za sprawą trochę, jak powiedział, zakręcanego dziadka i taty, który słuchał zespołu Metallica w zasadzie bez przerwy, nawet kiedy podróżował swoją furgonetką. Avenged Sevenfold na koncertach w Polsce i tam pewnie wielu słuchaczy trzech wymiarów gitary się spotka. Płyta, która została przeze mnie trochę zaniedbana, a wiem, że zespół ma bardzo wielu fanów w Polsce. Płyta świetna. Pytanie, jakiej muzyki słuchali młodzi ludzie z zespołu The Bro? Pozdrowienia dla Jasona. Jeśli zespół The Brew będzie koncertował w okolicy, proszę się wybrać, bo na koncertach to brzmi jeszcze trochę inaczej. Ta ostatnia płyta wydana, zaniedbana trochę przez nas w trzech wymiarach gitary, zatytułowana Control, wydana w tym roku. No i wszystkie tytuły zgodne z funkcjami, które znajdziemy na przykład w odtwarzaczu kompaktowym. 71335 albo piotr.baron@polskieradio.pl. Czerwiec to będzie bardzo piękny miesiąc, bo dostaniemy nowe płyty. Nowe, nie nowe, które znamy doskonale, a które zawsze nas poruszają. tears it fell like rain. Cały kosz wspomnień. Since I've Been Loving You, zespół Led Zeppelin. No ale proszę przygotować te wspomnienia, proszę przygotować te wspaniałe państwa opowieści związane z zespołem Led Zeppelin i z płytą pierwszą, drugą i trzecią, dlatego że jak państwo wiedzą, już w najbliższym czasie, na początku czerwca, będziemy mieli reedycję tych płyt. Jestem bardzo ciekaw ich brzmienia. No ale wszystko to wspólnie tutaj przetestujemy na antenie programu trzeciego i na antenie trzech wymiarów gitary. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Iwanka Kunewa, Piotr Kordaszewski, Piotr Baron. Jutro, jak państwo wiedzą, spotykamy się po 13:00. Autopromocja. W ten sposób rozpoczyna się legendarny koncert koloński Keitha Jarretta. Płytę wydała wytwórnia Manfreda Jechera ECM. Przyjechaliśmy do Kolonii po długiej podróży ze Szwajcarii. W operze na miejscu zorientowaliśmy się, że nie mamy zamówionego fortepianu. Ten, który zaproponowano, był wyjątkowo słaby. Keith zastanawiał się, czy w ogóle zagra ten koncert. Tak kulisy tego wydarzenia wspomina szef ECM. Zapraszam państwa do wysłuchania piątkowej tonacji trójki, w której przedstawię całość tej historii. Bohaterem naszego spotkania będzie Manfred Eicher. Do usłyszenia w piątek po godzinie 15:00. Michał Margański. Autopromocja.